روز دهم تیر ماه 47 شمسی به فکر آقای حسن مشهون رفیق کهنه و قدیمی هم که متجاوز از 40 سال از رفیق و طبعا همدیگر را دوست داریم افتادم. تلفنم تقاضا کردم که یک دیگر را ببینم و خیلی میل داشتم طوری شد که ایشان بند منزل بیاد، ولی چون دنیا همواره وقت و دلخواه و مرام نیست، از طرفی واسه گرمی هواییشان کارهایی داشتند و مقدمات انتقال بشن ایران را فراهم می نمودند، تجدید دیدار را در منزلشان نمود و از شدت خوشحالی دماغی پیدا کردم که مختصری ستار بزن. با ستارهای بسیار خوب و دقیقی که ایشان دارم طبعا حالی برای نواختن پیدا شد و نتیجه تعلیمات و زحمات بی‌مضایقه مرحوم غفران وهاب میرزا عبدالله و فقید سعید مرحوم غلام حسین خان درویش که لطف مخصوصی به پدر ابو القاسم خان جمال سلطنت داشتن نمود. جناب آقای صبا، نهایت من متشکرم از این لطفی که فرمودید.